Alexandru Mihalcea, caseta 1, fața 1, din volumul Jurnal de Ocnă, editura Albatros, de noiembrie 1994. Moto: s-ar fi putut să nu scriu niciun rând și să fi fost oale și ulcele. N-a fost să fie așa. Închin această carte părinților mei, tuturor celor pe care i-am făcut să sufere, precum și oamenilor care au cunoscut durerile și iluminările gulagului. Împlinisem 5 ani în vara lui 41, când au început să curgă convoaie nemțești către Răsărit. Veneau dinspre Ghimpați, spusese unei vecine mama, și se duc către Rusia. Stăteam pe podețul de lemn din fața școlii și urmăream scurgerea monotonă și continuă de camioane, tanchete, tunuri cu țeavă lungă și soldați în uniformele lor feldgrau, a căror culoare mi-a rămas întipărită în memorie. Nu cântau ca flăcăii care făcuseră cu tata și cu jandarmii satului, premilitar în marea curte a școlii, înainte de mobilizarea tatei care era director. Treceau în cutiile camioanelor încruntați, plini de praf, praful necăcios din câmpia Burnazului, la fel de arsă de soare ca și Bărăganul, poate cu ceva mai multe firicele de apă. Ultimul vehicul din convoi a fost o motocicletă cu ataș pe care imaginația mea de copil a transformat-o în vis, într-un monstru cu picioare ascuțite, călărit de un ins încruntat cu ochelari de motociclist, care mă fugărea pe izlazul Mori. Apoi a venit la școală un pluton de nemți, băieți tineri, foarte curați și spilcuiți, care se uitau cu mirare la țărâncile din Stoienești, desculție și cu călcâile crepate. Au stat câteva zile încartiluiți în sălile de clasă goale, dormind pe jos și mâncând din gamele unde își făceau supe din cubulețe peste care turnau apă fiartă. Dimineața se spălau goi pușcă în pârâul care curgea pe sub gardul școlii, Boanca, cum îi zicea tot satul, și care curgea la câlniște pe izlaz. Își dădeau jos pantalonii în zăvoiul din fundul imensei curțea școlii, fără să se uite unii la alții, și fără chioteșile și chițelele noastre ale copilor din sat când făceam la fel. Îi pândeam de departe și mă izbea tăcerea lor gravă, abstrasă. Ne dădeau bomboane tari ca piatra, bomboane de război, ziceau femeile, și niște biscuiți albi, dar tot ca piatra, pe care trebuia să-i ții mult în gură. Ne cam necăjeam, dar nu renunțam la el. Seara, plutonierul care-i comanda și care rupea câteva cuvinte românești, striga un ordin scurt. Se întindeau pe păturile puse pe dușumele date cu bradolină. Mirosul acesta îl simt și acum, când cine știe ce accident al memoriei îmi reînvie școala de la Stoienești și vara de acum o jumătate de secol. Lângă el, insinuându-se ca un abur viclean și grețos, urcă celălalt val de miros, de la sfârșitul războiului. Dimineața, nemții încălecau pe biciclete, plecau cine știe pe unde, reveneau asudați, se scăldau în pielea goală în boancă, fără să le pese de privirile babelor care se uitau cu mâna la gură. Întâi spălau bicicletele, ale căror spițe străluceau la soare. Sâmbătă seara era ceasul lor de distracție. Bunica, venită de la Dadilov să-i dea fiică și rămasă singură o mână de ajutor, punea de leșie într-o căldere de aramă spăită pe pirostrii în curte. Urma îmbăierea noastră săptămânală, ceea ce nu se făcea fără marțipete, zbierete și lacrimi, că-și ne intra leșia în ochi. Fugeau cu bietele femei după noi și era mai mare necazul până ne prindeau. În sâmbătă de care vorbesc, doi nemți ne-au găbșit ca pe niște căței și ne-au dus la albi. Prin miezul războiului am găsit o stea rusească pe care mi-am atârnat-o în piept. Șeful de post, care stătea niște odăițe din spatele jandarmeriei și vedea tot ce se petrece în curtea școlii, m-a chemat la gard, s-a uitat și mi-a zis: unde ai găsit-o, mă, bolșevicule? A râs, dar eu am rămas pe gânduri. Bolșevicule. L-am întrebat pe tata când a venit în permisie, a schimbat vorba. Într-o zi, fierbinte ca toate zilele miezului de vară în Burnaz, în fața școlii a oprit un camion militar. De lângă șofer s-a dat jos un capitan în uniforma vânătorilor de munte, fratele mamei. Aurico, am adus la voi mobila lui tanti Marioara, la București le e frică de bombardament. Bine, Gicule, s-o dea jos soldații și s-o bage în școală. După unde ai fost? La Odessa, în Caucaz. Unchiul avea pistol la șold și ne-am rugat de el să împuște ceva, să vedem și noi. Pe cer se învârtea un erete. Unchiul a scos pistolul, apoi a zis: e prea departe. Și l-a pus la loc. Am fost foarte dezamăgiți. Am fi vrut să împuște măcar o găină. După legarea camionului, mama a scos dintr-un pachet niște ciocolată, creioane colorate Hartmut și câteva cărți. Contesa de Segur, povestea unei marionete, albume colorate și o cărțulie ciudată cu coperți de carton lucios, foarte frumoasă. Nu avea foi, se deschidea ca o armonică și înăuntru l-am găsit pe Stalin, mustăcios, mai cumplit la vedere ca la Țepeș, călare pe un avion din care curgeau bombe și care avea în loc de elice 4 mături cu paiele la capete. M-am uitat toată seara la ciudatele de decupaje, apoi am pus-o sub pat și dimineața pur și simplu n-am mai găsit-o. Este una dintre enigmele copilăriei mele. Din satul aflat nu prea departe de București, se văzuse bine în altul stâlp de flăcări de la Moreni, în nopțile când tăcea totul sub vălul de besnă. Tot de acolo, din tranșele săpate în curtea lui Gheorghe Păcriște, am văzut avioanele americane de bombardament interceptate de vânătoarea noastră deasupra Bucureștilor. Păreau niște bondari încolțiți de viest, în fuga lor largau rezervoarele auxiliare, aluminiu din care românii se și învățaseră să facă mașini de gătit. Dintr-un asemenea avion a coborât cu parașuta un băiat pe lunga gârlei. Câțiva moși care mai rămăseseră în sat au luat furcile și au plecat într-acolo. Mai iute ca ei, șeful de post a repezit călare și l-a dus pe americană legiunea de jandarmi de la Giurgiu. Seara, când ne înnăbușeam în bucătărioara cu ferestrele închise, camuflate cu hârtie albastră, mâncam pe fugă, mama stingea lampa și ieșeam în curte. Dinspre marele oraș veneau zgomote surde și se vedeau lumina alburie. Mi se citea apoi din universul că au fost bombardamente, atâția morți, atâția răniți. Venea din când în când omul de serviciu al școlii, Moș Nicolae. Tăia lemne, scotea apă, îi aducea mamei legume și pepeni de la grădinarii dinspre Strâmba pe firul Neajlovului către conacul lui Polopol. Ne făcusem mai mari, începuserem să înțelegem, dar lucrurile nu-și dezvăluiau pentru noi cei doi frați decât coaja. Cei mari se fereau să vorbească în fața noastră. Se petrecuseră lucruri ciudate. Un fin fusese dat dispărut la cotul Donului. Plecase pe front a doua zi după însurătoare și nevastă sa, fina Tudora, a mai stat câțiva ani bun după război, pe urmă și-a luat alt creștin. Apoi cineva, care a fost, nu știu de ce, mult mai târziu la Moscova, ar fi zis că l-a întâlnit pe finul marin îmbrăcat colonel. Îl chema altfel, dar el era negre și ținea o rusoaică de-a lor. Moș Nicolae tăiase lemne într-una din aceste zile și, spre seară, i-am turnat să se spele pe mâini, în timp ce mama îi punea masa. Bătrânul s-a închinat tăcut, a mâncat, stașesc cu dosul palmei, apoi și-a răsucit o țigară. I-am adus chibrit. Lasă, zice, nu-mi trebuie, am iască și am nar. Așa m-am învățat. Nici țigările astea de fabrică nu le sufăr. Am tutunul meu din păpușă. Așa era. Niciun bărbat nu fuma la Stoienești altceva decât tutun din loturile dinspre lungă, păpușit și pus să se usuce sub grinzile prispei. Doamne, zice moșul, vin vremuri grele, nu se știe ce ne-a dat Dumnezeu. Bine nu e. Vin rușii, doamne, ne-au luat iar Basarabia. Mama tăcea cu mâinile sub șorți, cum fac fiicele de țărânci. Încercam să înțeleg. Vin bolșevici, doamnă învățătoare, o să ne ia casa și pământul, ne bagă la colholz. O să mâncăm la cazan. Sub pirostrii mai sclipeau un licuriș de cărbune. Găinile se culcaseră, eram doar moșul, mama și eu, cu leul la picioare, în imensa curtea școlii. Soarele căzuse dincolo de gorganul de la Mirău, de sub orizont urcau pe cer zdrențe însângerate de lumină. O să pățim, doamnă, ce-au pățit basarabenii în 40, o să ne ducă Stalin în Siberia. Pe același drum pe care trecuseră nemții cu 4 ani înainte, s-au scurs către apus rușii. Au dunuit tancuri greoaie și camioane molotov și șture bacher, cu botul scurt, târâind tunul cu țeava lungă năclăită de praf și de păcure. La furgoane erau înhămați cai masivi siberieni, pe lângă care ai noștri păreau niște mânji, armăsari păroși, cu copite imense și picioare ca bulumace. Soldații aveau bonete pe parte, cu stele ca aceea pentru care musese jandarmul bolșevicule. Tata fusese lăsat la vatră, redevenise învățător, iar domnul Conde, nu ziarist, cea mai pitorească figură dintre orășenii refugiați la Stoienești, plecase într-un București plin de hârtoape și de ruine lăsate de bombe. Satul trăsese linie sub numărul morților pe front și al dispăruților, unele văduve își găsiseră alt om, rușii au rămas încartinuiți multă vreme acolo, pe tărșanul din inima așezării instalaseră un ecran mare și seara vedeam filme de ale lor din care înțelegeam fie că toți nemții sunt niște barbari care omoară copiii, fie că toate rusoaicele cântă în cor când se întorc de la prașină. Mă deprinsesem cu cinematograful. Nu mai era frică, așa cum mi se întâmplase cu 2 ani înainte, când dus pentru prima dată la cinema pe Dudești, prilejul unei vizite făcute lui Tantilia, nevasta ofițerului, am văzut Tăub și Fantomele, iar când Strigoiul s-a repezit cu ghearele Cange către sală, am crezut că vine să mă sfârtece și am țipat. Îmi plăceau filmele rușilor, iar Flăcăilor și Fetelor le plăceau și mai mult. Le pipăiau și ele se lăsau pipăite în voie. Și de multe ori târziu, când se termina ultima bobină și se stingeau toate lămpile, unii se furișau către șirile de paie din fundul curților, mâriți de dulăii pe jumătate adormiți. Soldații vindeau de toate. Pături și mantale, hamuri, cizme, rubăști, argintărie de captură, pistoale și muniții. Pe băutură. Cu o sticlă de țuică luai un Walter și două încărcătoare. Pe o damigeană puteai să cumperi o mitralieră. Cu arme și îmbrăcați în uniforme luate de la ruși, i-au ucis niște tâlhari pe stăpânii unei case de la Șoseaua Mare, la doi pași de Uzun, lângă moara de foc a lui Ilie Stoian. Tot cu un pistol rusesc a fost omorât o bucureșteancă, zicea lumea, una de-alea de să țin cu rușii, căreia i s-a făcut autopsia în curtea școlii de către doctorul Nanca, de la dispensarul Plășii Comana. Fusese chinuită mai întâi, înțepată peste tot cu baioneta. Lumea își făcea cruce, dar noi copiii am stat până a tăiat-o de tot și au pus un cearșaf peste trupul sfârtecat. După mama și după o altă învățătoare au fugit niște ofițeri. Noroc că erau beți. Alergau împiedicat, le-a ascuns Ioana lui Păcriște în pod și ori n-au dat de ele, ori nu i-au mai ținut picioarele să se cațe de pe scară, au scăpat femeile. Mai rău era cu porcii. Trebuia să le dai toată ziua să mănânce, să nu guițe. Ți-l lua rusul din bătătură și li vindea în alsat, tot pățuică. N-avea ce face cu banii. De multe ori erau mână în mână cu fel de fel de lepre de ale noastre, care începuseră să o rupă rusești. Nu se pomeniseră furtișaguri înainte de război la Stoienești. Era mare necasea de a face cu jandarmul. O singură dată am văzut, într-o duminică, zi de horă, pe când mă uitasem la broscăria de pe fundul unui gropan din curtea lui Neam Marcu pe ulița Mare, doi flăcăi care furaseră un mânt și pe care plutonierul de jandarm îi legase împreună, le pusese de gât o tăbliță pe care scria cine face ca noi, ca noi să pățească, și îi mâna cu cravașa de la spate printre oamenii ieșiți la horă. Câteva femei plângeau. Dar bătrânii au zis că bine le face să se învețe minte că hoți la Stoienești nu s-au pomenit, nici țiganii lui Caliu nu pun mâna. Doar când trec bandele de zlătari piteșteni trebuie să închizi păsările și te dai drumul la câi. Pe țiganii piteșteni i-au lichidat jandarmii din urmul lui Antonescu după o crimă cu deosebire atroce, ca să curețe pământul de ei. Mai bine să le bășice curul decât să-i dea pe mâna parchetului de la Giurgiu. Dar acum începuse lumea să fure, mai ales tineri. Iar rușii nu furau, luau de-a dreptul, intrau în ogradă, îți spuneau pistolul în piept și îți luau porcul. Nu crâcnea nimeni. Le era frică doar de poliția lor militară, niște flăcăi cât ușa, posaci, cărora nu le păsa de galoane. Dar erau puțini și valul de bețivi din sânul armatei roșii s-a înfrățit repede cu terchea berchea, clociți în apele tulburi ale mijlocului acelui deceniu. În 2-3 rânduri, ofițerii au cerut tate o sală de clasă dintre cele două ca să benchetuiască. Au trimis plantoane înainte, s-au uns dușumelele cu bradolină, a fost șters de praf tabloul regelui, îmbrăcat în uniformă cu eghile și diagonală, sub privirile căruia ofițerii au băut preț de o noapte, bălăcindu-se în propria lor vomă. Dis de dimineață, soldații au luat ca pe niște saci și au târât care pe unde pusese încartilui. În urma lor au rămas mirosul cumplit, duhoarea care a anihilat puritatea de ozon a bradolinei, miasmele intrate în crăpăturile zidurilor, în lemnul podelei, peste tot. În vara lui 1953, terminasem liceul la Ion Neculce, 11 clase, ultima serie înainte ca Ministerul Învățământului să le mai scadă cu una, dădusem bacalaureatul cu puțin timp înainte de a împlini 17 ani, apoi umblasem câteva zile în șir prin holurile câtorva instituții de învățământ superior bucureștene, evitându-le cu grijă pe cele care pretindeau candidatul noțiuni de matematică. Nu mă puteam hotărâ. Istorie? Filologie? Geografie? Într-un colț al unui imens avizier de la universitate am văzut un anunț discret. Facultatea de ziaristică. Nu aveam de unde să știu că fusese înființată cu numai 2 ani în urmă, că prima serie era alcătuită din studenți admiși inițial la filozofie, în cadrul căreia, în timpul primului semestru al anului universitar 1951-52, se formase secția de ziaristică după o atentă cercetare a dosarelor. După un an, fusese transformată în facultate. considerată de secția de propagandă a Comitetului Central Pepiniera de cadre pentru frontul ideologic, ca și Facultatea de Filosofie, cele două procese politice, din 1957-1959, ultimul grăbind desfințarea învățământului jurnalistic de stat și instaurarea monopolului absolut al școlii Jdanov, devenită după câțiva ani Ștefan Gheorghiu, asupra formării ziariștilor, trebuie să-i fi contrariat grozav pe mandarini din altele sfere ale partidului. După arestarea și judecarea lotului Derdena, în primăvara lui 57, supravegherea informativă a studenților, mai ales după lecția Budapestei, ajunsese la paroxism. Într-o atmosferă greu de descris, de suspiciune, de exemple, care să-i bage în speriez pe tineri să țină în frâu studențimea, s-a trecut cu ajutorul Uniunii Tineretului Muncitor, ai cărei activiști au organizat ședințe maraton, la demascarea dușmanilor de clasă. Orice mârșăvie era binevenită, de la nota informativă la lepădarea publică de elementul descompus a prietenilor, a iubitei, a colegilor. Erau căutați cu lumânarea cei care puteau fi dați afară, trimis să se reeduce pe șantiere, la lopată, indiferent de anul de studii. Idealul era să poată fi arestați. Noi, cei șase de la ziaristică, ne aflam deja sub lupă. Pentru o vorbă în doi peri, o strâmbătură din nas la un seminar de marxism-leninism, raportate când și cui trebuia. Pentru întrebări sinucigașe la seminare de tipul există fenomene fără contradicții interne? Dacă nu există, care sunt contradicțiile marxismului? Trebuia să fim arestați, era în logica lucrurilor. Către sfârșitul anului 1958, i-au luat pe Filip, Stan, Popa și Tomescu. În februarie l-au arestat pe Florin Pavlovici. La puțin timp după începutul anului universitar, am fost convocați într-un anfiteatru de la filozofie, unde Cornel P. Parcă a citit o listă cu studenții propuși pentru sancționare. Lucrasem peste vara la Hunedoara, la uzina noastră, așa se numea jurnalul, trimis de UTM ca o ultimă încercare și o ultimă șansă. Să mă îndrept. Se știa că frecventez biblioteca Ateneului, unde citesc literatură decadentă, Baudelaire în special, Verlaine, Tristan Tzara. Aveam cei drept o circunstanță atenuantă. Îi citesem în românește. Nu împinsesem perfidia până la lectura în franceză, pe care atunci nu știam de altfel. Comisesem însă grava eroare de a memora La Chanson d'un Dadaiste, recitat între patru ochi de un coleg și găsită apoi în rarisima bucoarnă lui Călinescu. La Chanson d'un Dadaiste, qui était ni gay ni triste, et aimait un bicycliste qui était ni gay ni triste. L'ascenseur portait un roi, lourd, fragile, autonome, il coupa son grand badois, l'envoya au pape à Rome. Mais l'époux le jour de l'an, savait tout et dans une crise, envoya au Vatican leur de corps dans trois valises. Și făcusem tâmpenia să mă extaziez într-un cerc de colegi care deveniseră studenți fără să fi trecut chiar prin toți anii de liceu. Și în fața câtorva studenți greci, fost soldații lui Marcos, între care Petros Galupis, ex-capitanul, mi-a reamintit că cine nu e cu noi e împotriva noastră. Cu banii de pe colaborările la radio și Contemporanul, îmi cumpărasem două perechi de șosete englezești de la Consignația și îmi făcusem și două perechi de pantaloni la un croitor de pe Rossetti, cruelă franțuzească, absolut impardonabilă. Piesele se adunaseră grele, acuzatoare, la un dosar pe care auzesem inconștiența să-l ignor. Atrăsesem atenția unor colegi asupra bogăției vocabularului critic al unui asistent de teoria și practica presei, exprimat invariabil prin vocabula interesant, și afirmasem că mă simt făcut pentru reportaj, nu pentru analiza economică. Cifrele de plan, indicatorii, procentele, îmi dădeau amețeală ca lungile ore despre acordul global de la cursul de presă ținut la școala interjudețeană de partid din Timișoara, unde aveam să fiu exilat în 71. Deocamdată însă, în anul de grație 1959, nu ajutesem decât la Hunedoara, la uzina noastră, unde redactorul șef, boul nostru cel de toate zilele, cum îi spunea Radu, șeful meu de secție, m-a primit amabil și mi-a vorbit cu menajamentele pe care le ai față de cretini aparent blajini, dar cărora le poate sări țanta. Mi-a dat tovarășul, ai să lucrezi la economică. Știți, eu fac reportaj și unde ai să înveți repede, că n-ai și nimeni gata învățat în burta măsii. Uite, chiar mâine te duci la coxerie și la blooming să vezi în ce întârzi ăia cu montarea rolelor. Și nu s-ar putea să scrie un reportaj cu un personaj pozitiv, un erou al muncii socialiste, ceva, că la laminatele de profil au probleme și noi, toți Mihalache, nu, Mihalcea parcă a zis că te cheamă, trebuie să le dăm o mână de ajutor. Așa tot. Dă-l dracu de bou, exclamase Radu când i-am povestit scena. Boul nostru, cel de toate zilele, nici nu putea să conducă altceva decât urina noastră. Stai pe lângă mine, adu cifrele și te învăț eu că nu e mare filozofie. Parcă se pornească ei blumingul că scrii tu sau că nu scrii. Dar nu te mai pune în gură cu apis. După vreo două zile, Radu mă duce la bufetul județenii de partid, ia două farfurii cu sandvișuri, mă trage deoparte și mă întreabă. Mă, ce ai făcut la București? Ha? Am văzut pe birnou Cornutei o hârtie de la facultate. Vă rugăm să înscrieți în caracterizarea pe care o veți întocmi la sfârșitul practicii modul în care studentul s-a comportat sau cam așa ceva, nu rețin exact. Ai făcut ceva? Stau ăștia cu ochii pe tine? Habar n-am, Radule. Am afirmat că nu-mi place să scriu materiale economice, atâta tot. Nici asta nu e bine, dar nu se poate. Ai mai zis tu ceva? Ia gândește-te. Gândește-te bine. N-am la ce. Mă, băiete, fii atent. Dacă nu vrei să scrii din economie, asta înseamnă că nu te interesează eforturile clasei muncitoare. Nu scrie, dar tași dracului din gură, nu mai vorbi. Ține minte de la mine, sunt cele mai ușoare. Toți stâmpiții își dau cu părerea. N-ai văzut? Iau un citat din Lenin, unul din Crușov, mai bagă două, trei rânduri din Dej, copiază câteva cifre, niște procente, gata, analiza. Cu cât scrii mai mult și mai prost, cu atât ești mai bun. Ce dracu tu ar fi sperind atâta analizele astea economice? Nu știu, Naradu, eu nu scriu. Scriu ce-mi place. Mă, băiatule. Și cu asta încheiasem discuția. Am stat mai bine de o lună, am bătut zi și noapte imensul și fascinantul combinat, am asistat ca la miracolele geneze la revărsarea metalului lichid din oalele gigantice pe care le deșertau oțelarii, oameni duri, viguroși ca niște hefaistoși, pe care îi admiram și iubeam. La Teliu și Ghelar am coborât în mină cu casca pe cap și am încercat să simt ce simțeau mine. N-am reușit decât să gândesc prin cadrele reportajelor lui Geo Bogza, veneratul maestru al generației mele. Cu Aurelia, studentă la Politehnică, în practică și ea, pe după gât, am străbătut pereche solitară, sălile gotice cu floarea de crin la întreterea arcelor frânte, încercând să înțelegem vremurile angevinilor și ale casei corbineștilor. Am călărit munții și când ne răzdea oboseala, ne lăsam pe spate în iarba de lângă biserica cimitirului de la castel, roțăind fire de fân, în timp ce pe deasupra noastră treceau, zgâlțite pe frânghiile lor de fier, corfele cu minere. Studentul Mihalcea Alexandru, nesocotind sfatul organizației tineret și îndemnurile tovarășilor profesori, în special ale tovarășii asistente Petroneac, a dat dovadă de cosmopolitism, modul de a se îmbrăca și mai ales de a gândi. Decanatul a primit de la ziarul unde a fost repartizat în practică o adresă în care se arată că tovarășul a refuzat în mod repetat să scrie materiale pe teme economice. Va să zic că tot mi-a făcut-o boul nostru cel de toate zilele, cu toate reportajele mele din mine și de la coxerie, cu tot eroismul muncii, cu tot elogiul abnegației lui Coti Baci, care a economisit 700.000 de lei și n-a scos o vorbă când l-a întrebat dacă vrea să-i dea o diplomă. Cu tot. Noi considerăm, tovarăși, că asemenea manifestări de spirit burghez, de liberalism anarhist, la câțiva metri de mine, Magda Mihăilescu fierbe de indignare. Fata asta, solidă ca și știința ei de carte, de o cinste cristalină, nu poate suferi minciuna. Mai încolo, Mișii Domneștanu, cu ochii închiși pe jumătate, de oboseală, Pușa Cârnu, Lili Ionescu, Tuțu Chirilă, ascultă jenați. Hondroianii se fascina de tonul rechizitorului și-a uitat că scată gura. Trăsăturile lui grosolane devin și mai grosolane, numai frumos nu era, dar a devenit și mai urât cu sclipirea de bucurie drăcească din priviri. Fiindcă partidului nostru, care urmează cu fidelitate învățătura marxist-leninistă, nu-i poate fi indiferent ce fel de tineret este crescut în universitățile noastre. Pregătirea cadrelor de ziariști, cei care vor lucra la focul continuu al programului PMR, care au obligația de onoare de a duce cuvântul partidului în toate straturile societății, și chiar faptul de a prefera să scrie reportaj, invocarea numelui Tov Geo Bogza, dar Tov Geo Bogza a scris Anii Împotrivirii, în care luptă împotriva întunecatei orânduiri burghezo-moșierești, iar studentul nu vrea să înțeleagă că nouă nu ne poate fi indiferent de poziția sa ideologică. Dau cuvântul lui Cutărică, se pregătește Cutărescu. Tovarășul, nici nu știu dacă mai am dreptul să-l numesc astfel, a dat dovadă de un cras anarhist. Noi, studenții democrați, mai ales noi de la ziaristică, suntem legați prin mii de fire de clasa muncitoare. Element descompus care a cerut cuvântul Magda Mihăilescu. I s-a dat, a vorbit cu glas potolit, dar în care se simțea frâul, sforțarea de a nu izbucni. Mi-a luat apărarea. S-a ales, înainte de a se vota verdictul de admie, cu vot de blam. Bine că n-a fost exmatriculată. Pentru mine s-a propus și s-a votat excluderea. Nu mai știu dacă în unanimitate sau cu două, trei abțineri. Pe la patru am plecat, clătinându-mă de oboseală, gol de gânduri, înspre cămin. Stăteam pe doamne vis-a-vis de monumentala bancă de stat, fostă pe vremuri marmoroș-blanc. Felinarele se oglindeau în granitul lustruit, în torosadele de la ferestre, sclipeau pieziși în sticlele oarbe. Îmi plăcea să mă uit la arhitectura aceea severă de care era plin centrul Bucureștilor anilor 50, cu elemente de sugestie populară pe care stilul Mincu le integrase atât de firesc în monumentalitatea importată de la francezi. Luceau zorile peste orașul încă adormit. Colegii mei rămăseseră discret în urmă. Îmi respectau tăcerea sau eram deja ciumat? Am intrat în camera cât o hală, murdară și urât mirositoare și am adormit buștean. Câte vreme sancțiunea nu era validată de Centrul Universitar UTM, mă mai puteam duce la cursuri. M-am mai târât așa până prin februarie. Într-o zi ne-au strâns pe toți, sancționați din universitate la drept, unde a venit foarte înțepată, îmbrăcată din pachet, o fată sau nepoată de-a lui Gaston Marin sau de-a lui Marin Florea Ionescu, dacă nu fi fost al lui Florian Dănălache, care a împărțit, magnanimă ca un papă ce dispensează indulgențe, dar și necruțătoare ca torc de mada, fulgerile și iertarea. Ceva nu i-a plăcut la mine, poate întrebările, poate răspunsurile, că m-a aruncat la lada cu gunoaia istoriei. A doua zi am fost chemat la cabinetul secretarei de partid. Era atunci la capătul coridorului care pleca din înaltele uși lăcuite ale bibliotecii de la etajul întâi, deasupra dreptului. Tovarășa Tamara Dobrin m-a privit scurt, disprețuitor, și m-a întrebat dacă îmi dau seama de ceea ce fac. Apoi a ieșit și m-a lăsat în picioare în fața unui bărbat în jur de 40 de ani, cu părul lipit de țeastă, îngrijit îmbrăcat într-un sacou cu revere late și cravată albastră. Era în penumbră, fotoliul se afla într-un unghi obscur, eram nevoit să stau cu fața la fereastră. M-a descrusut îndelung. La unul întrebări dădea singur răspunsurile. M-a întrebat ce caut prin dămăroaia. Nici nu călcasem pe acolo. Lasă! Știm noi pe unde te-ai întâlnit cu Pavlovici, prin toate colțurile Bucureștilor. Am plecat greu de gânduri. O amenințare surdă venea către mine, se insinua fără să știu de unde s-o apuc. Am ieșit în larma bulevardului atât de familiară, am luat-o în sus către Casa Centrală a Armatei, prin fața cinematografelor, izbindu-mă de oameni, înregistrând mecanic titlul filmelor. Am avut impresia că teroarea și teama merg fizic pe trotuar, se vâră prin lume, pășesc lângă mine. Cu câteva zile mai înainte, avusese loc un eveniment de partid. Gheorghiu Dej rostise unul dintre discursurile lui, nesărate, dar nu foarte lungi, pe care, ca de obicei, nu-l băgasem în seamă, așa cum de ani de zile mă obișnuiesc să las să treacă pe lângă urechi, fraze al căror sfârșit era la fel de previzibil ca și rezultatul lui 2 și cu 2, dacă auzeai începutul. Nici nu-l credeam. Încetul cu încetul mi se inculcase ideea că discursurile acelea acoperă poate nu o minciună, poate nu o idee de sens contrar cuvintelor, dar, în orice caz, o distorsiune a adevărului adevărat. Îmi amintesc că prin 50 am ascultat în casa unui unchi nemaipomenit de cultivat, dar și inutil, o lungă polilogie a lui Vasile Luca despre minunile care pot ieși din depistarea și judicioasa utilizare a rezervelor locale. Faptul s-a asociat, în aceeași sferă a vorbelor goale și minciunii, în mintea mea, cu scena botnițelor din Desculț, despre falsitatea căreia am aflat, cam tot pe atunci, de la un telormănean rudă cu scriitorul, și cu reportajele despre celebra porumbiță și suratele ei, unele din perele scânteii de sub Atoma și Brucan. Mult mai târziu am dat peste cuvântarea cu pricina lui Dej. În condițiile trecerii de la capitalism la socialism, întărirea statului nu este cu putință fără întărirea continuă a acelor organe ale sale care au misiunea de a asigura securitatea internă a cetățenilor, de a face inofensiv și reprima pe dușmanii poporului. Câte vreme clasele exploatatoare nu au fost complet lichidate, atâta vreme ascuțirea luptei de clasă este și va rămâne o lege a dezvoltării țării noastre spre socialism. Dușmanul de clasă recurge la cele mai perfide și cele mai diverse metode de subminare a puterii statului a operei de construire a socialismului. În aceeași zi, fără să spun ceva cuiva, m-am internat la Spitalul Studențesc. Naiv, ne-am închipuit că dacă dispar pentru câteva vreme din facultate, toate urâtele întâmplări ale ultimelor săptămâni se vor șterge ca prin minune și totul va reintra în normal, ca pe timpul copilăriei. Sfârșitul primei părți a benzii 1, jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea. Fața 1 deci se termină aici, vom trece imediat la fața 2.